الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين استعينك ربي والاستهانة إلا بك وأحمدك ولا زنا إلا علي وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد bokk yi ñuy seetaan te di ñuy seetaanee fii ci RDV ci seen émission bi ñuy tuddee Misanul Islam fil Haya dellu si nañ beneen yoon ànd ak yéen ci seen jotaay bi di leen ndokkeel ci ajjuma ji di leen ci ziara di leen balu àq di leen balu àq di amaat yéen bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi dina rafet nag comme niñ ko baaxoo def ñu jërëgal jëf mbokk miñ fi toogatoon aljuma passé muy docteur Cheikh Samb ñu doon waxtaanik moom lu aju ci alwasatiyé muy diggu doomu ci wàllu discours islamique ba ci yàlla leeralee ci làmminam ñu ngi ci bàkk borom bi xataa yarda li ci manqué ñu ngi koy jàppal edd tey nag ci kattanu yàlla ak coobareem ñu ngi leen doon dig na leen bu ñu yàlla mayee fekkeek tal danañ fi toogaat ak beneen borom xam-xam ak beneen tomb waxtaan yàlla may nañu fekkee nañ ko tal nañ ko ñu ngi koy sant ci loolu xataa yarda tey ñoo ngi seq jotaay bi ak kilifa diine di suñu wëlëre di Cheikh Moussa Touré Cheikh Moussa Touré ci taarif bi gën a gàtt man dañ la wax na la mu rabbiya la dafa doon koo xam ne dafay tàggat ay doomu aadama ci wàllu ruux di leen yar Cheikh Moussa Touré mën nañ la wax ne mu fakirul islam yi la xalaatkan la ci wàllu lislaam Cheikh Moussa Touré nag buñ la ko bëggee jox ci taarif bi gën a jege mooy kenn la ci taalibe Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Daare mooy ki nga xam ne mooy seen gidd bu mag moo ko formé teg ko ci yoonu tarbiyal islam yi teg ko ci yoonu sufiyanke yi mu nekk fii ci Dakar di fi yar ay nit ñu bëri di leen womat di leen teg ci siratal mustaqim kooku mooy suñu gante Cheikh Moussa ñu ngi koy ñaanal yàlla jotaay bi ñu fas yéen a def yàlla leeral ci làmminam ba jaami yàlla yi mën ko jëriñoo suñu waxtaan ak moom nag jàpp naa ne même buñ ko tudd ñu bëri war nañ xam fu mu jëm ndax buñ ne Cheikh Moussa Touré tudd Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Daara kon ay niti sufiyanke lañ kon ñoo ngi fas yéen a waxtaanee moom ci li ñu tuddee tasawuf fil islam wàllu sufisme ci wàllu lislaam Cheikh Moussa Touré yëgsi na ci jotaay bi ñu ngi koy dal masal coono ci déplacement bi di ko ñaan yàlla tawfiq Cheikh Moussa gannaaw bu ñu la nuyoo siyaare la balu la aq baal la aq suñu waxtaan tey mi ngi aju ci li ñu tuddee sufiyanke yi tasawuf ñu bëggoon jox la laaj bi boo nuyoo ba pare nga leeralal ñi lan mooy tasawuf bu ñu xamee lan mooy tasawuf bëggoon nañu ku ñu séparer li ñuy tuddee tasawuf ak zuud muy dëdd parce que soo demee ci borom école yi jàng sufiyanke yi dañoo bëgg a jàpp ne ñoom tasawuf mooy dëdd àddina mooy li ñu tuddee zuud boo demee ci yeneen école yi nga xam ne ñoom comme lu mel ni école salafisme ñoom dañoo dàq ne laysa hunaka xilaqa amul relation bu takkali diggante sufiyanke yi ak zuud moo tax ñu laaj lan mooy sufiyanke lan mooy tasawuf bu ñu xamee lan mooy tasawuf ndax am na lu ko séparé diggante ak li ñu tuddee suut Cheikh Moussa alhamdulilah wa salaatu wa salaam ala sayidina wa maulana Mohamed ibn Abdullah man bi al ulumi wal xirfaan al mutaqalliq bi axlaq al maqamati istifaiya al qalil al akram wal xabib al ahsan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm din anta rahimu samadu rahmanu al mu'minu al muhaiminu al mananu yakfi al bala wa jumlat al waba'i wa tukh ila al ahda'i kula da'i anta rahimu samadu rahmanu al mu'minu al muhaiminu al mananu yakfi al bala wa jumlat al waba'i wa tukh ila al ahda'i kula da'i anta rahimu samadu rahmanu al mu'minu al muhaiminu al mananu ikfil bala wa jumlatul waba'i wa tukh ila al ahda'i kula da sax di yan bi tey ñu lay nuyu di nuyu mbokk ñu togal ci jotaay bi di nuyu mbooleem waa Sénégal yépp di tiyaare kilifa yi di leen ñaanal yàlla yàggal leen te dëgëral seen taxawaay sunu kalifa ñu koy ñaanal baax muy El Hadj Keba Cissé du doomu Cheikh Moussa na ko yàlla yàggal te may ku wér di tiyaare kilifa am it di sunu kalifa général Cheikh Madi Ley muy Cheikh Sidi Mokhtar ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te dolli ku wér ak yéenam yépp ci yoon bi yàlla na ko matale tañ ànd koog moom ñu lay nuyu di la tiyaar ak di la gërëm it ci jotaay bi di ñaan yàlla niñ ko bëggee lépp yàlla matal ko ci kàddu yu leer ak yu am njëriñ ci képp xam ne am nga dégg bismillah li nga laaj nag muy tasawuf daanaka buñ ko bëggee wax dañ ne mooy lislaam rek islaam yaatu na waaye ñetti tomb nag la am dafa am tomb liimaan tomb lislaam tomb lislaam tomb liimaan juróom-benn la muy ngëm tomb lislaam juróom la muy ponk lislaam tomb tasu nag benn la salaatu salaam dañ ko laaj luy gëm yàlla wax ko mooy gëm yàlla gëm yonent yi gëm malaaka yi gëm téere yi gëm dogal yàlla yi gëm bis penc ñu ne ko lan mooy lislaam mu ne lislaam mooy tudd baati seede yi julli waxtu juróom or weer kor jox asak aj màkk ñu ne ko lan mooy lisaan nag mu ne lisaan kan an taxbudallaaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka lan mooy lisaan mu ne lisaan mooy ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi jokkalu sa borom soo ko mënul na nga yëg ne mu ngi lay gis lisaan boobu leen mu ne ci la tasawuf mën a juddoo kooku mbirum biir la du mbirum biti yii ñu waxoon moom mbirum biti la mooy lislaam waaye lislaam nag ci xol la ne te xol dafa nëb moo taxoon tasawuf nag defar xol boobu leen moo ko tax a jóg moo tax kayfiyatu tasfiyatul baatini min uyubi nafsi wa sifatiha al masmumati kal hiqdi wal hasadi wal kibru wal bukhlu wal hasad tasawuf dafa ñëw pour laabal nit ki ci bakkanam mooy biiram ci mbooleem ayub bakkan lu mel ni rëy lu mel ni kañaan lu mel ni bokkal yàlla aywa lu mel ni di màggal borom alal yi lu mel ni di njistal yooyu yépp ay xeeti tilim tilim yoo xam ne ci xol la ne tasawuf nag loolu lay fexe pour ba mu set ci xolub jaam bi tey Cheikh Moussa buñ la déggee mooy feeñalal nga ñu ne ci définition bi gën a gàtt tasawuf mooy jëmmi lislaam nga ne ni ndax lu tax nga ne mooy jëmmi lislaam yonte yàlla Momad salaa alai sallam ki yàlla tànn yónni ko ci askan bi muy xeet bi bi ko yàlla yónnee daf ko jox lislaam muy lislaam tënku ci iman ihsan nga wane ne lislaam dafa am ay ponku mooy seede na yàlla kenn la tabbi ci lislaam iman moom it dafa am ay ponku mooy gëm la nga xam ne mooy ponku yi ci ñëw mu neex mu naqadi dogal la ihsan ñëw nga ne ihsan nag mbiram biit la dafay defar biit doomu aadama nga ne loolu nag fa la tasawuf xotteekoo génn doon banqaas ci biit ihsan buñ la déggee mu mel ni tasawuf ci ni nga waxee li ko tax a jóg mooy fekk xolu doomu aadama mu defar ko raxas ko ba mu set wecc mu dañ ci kañaan dañ ci rëy dañ ci coxat dañ ci mboolem xeeti jikko yi nga xam ne ku ñu sopp wala nit ko sangu du ko am jàpp naa loolu nga yàq tey léegi bu fekkee li muy tasawuf lu ko séparé ak li ñu tuddee suud ndax benn la wala du benn, bu fekkee du benn lu leen séparé. Xam nga suudu mooy ku bëgg a dem ci yàlla rek foog nga def suudu mooy dëddu. waaye nag am na xam ne dëddu na dina am, waaye lam jàpp ne mooy dëddu adina dëddu adina, waaye ku bëgg a dem ci yàlla foog nga def suudu ci tasawu la bokk, mooy beru di wéetal sa borom ci am kilifa nag bu lay teg ci yoon. du ko mu caagaan rek nga ne man dama dëddu adina, duma lekk lu neex, duma toll lu rafet, wan lépp gannaaw daal baax na naam, waaye loolu dafa lu doy. dëddu adina dëgg-dëgg ci xol la ne, ban na koo xam ne mu ngi ci mbooloo waaye fekk ko wéet la. waaw, ban na koo xam ne nekkul ci mbooloo sax foog na ne wéet na waaye fekk wéetul. Parce que dëddu du rek génn naa mbooloo mi, yi dëddu dafa am lu ko soxal fu mu jëm, fu xam ne xëy na fi mu jëm ña fa jëm bëriwut, wala boog ña fa jëm buñ bëree yëguñu ko, te moom mu jëg ko te tegu ci wax loolu mu ngi tàmbalee salaatu salaam. bu se dang koy wéy alifa nuska wal xalwata wal xebaat tiflam, wéet gam daan wéet di def tafakur ci dienteem ak boromam, wéet googu leen ba bis yàlla tey bii képp ku bëgg a dem ci yàlla dafay baax ngay def tafakur, mooy wéet di wéttaliku di xelaat, waaye du caage ne wéet ak place boo xam ne yow kenn fa nekk loolu wéet la naam, waaye taxul mu doon wéet. wéet mooy nit ko xam ne da ngay xelaat di def tafakur, loolu mën nga nekk ci biir nit ñi mais fekk bokkoog ñoom lu ñuy gis, bokkoog ñoom lu ñuy yëg, bokk ñoom fu ñu nekk, parce que yow am na fu sa xel ne, nit ki fi xelam ne rek foofu la ne. tey Cheikh Moussa bu ñu la déggee mooy mel na ni feeñal nga ne li ñuy tuddee zëudu mooy dëddu addina. Soufiane nag di ko jëfandikoo na nga bëri na sax koo xam ne dafa fase addina, soxlawut ci li bànneex addina dara, du yére yu rafet, du lekk gu neex, du soxna, du kër, nekk ca àll ba ne dafay wéetal boromam. d' accord ne nga baax na gaa, mais nit mën naa ne ci biir nit ñi sol li nit ñiy sol, lekk li ñuy sol, te téerewul mu dëddu addina. nit mën naa jeddee ko doomu aadama yi doo def li nit ñiy def, fase addina tout te taxul nga dëddu sa borom. tey su ñëwee ci point bi ñu toll, soo ñëwee ci école yi nga xam ne ñooy école harakat islam yi, surtout la école salafi, dañuy taxaw jàpp ne soufiyanke yi lii ñuy def ni ñu ngi ko jëlee ci chrétien yi, ndax rahbaniya mooy nga fase addina, doo takk jabar, doo lekk lu neex, xam naa dana jafe ñu sant Cissé Touré. bon ñu ne ñu ngi ko jëlee ci ñoom, yi looy tontu foofu yow. waaw, mun nañu ko wax naam, parce que lu tax mooy rahbani ñoo jiitu feeñu yonte bi alayhi salaam, te ñoom kañ toppoon yonte yàlla insa yàlla ko yónni woon, su fekkee nag insa moom lañ déglu mu teg leen ci yoon di leen yar ci lislaam diina ja, dëddu goog ñuy dëddu addina mën nañ ko nangu. kon bu ñëwee ndax yonte waan dafa ne buistu li utama makarmal axlaaq, dañ maa yónni pour ma mottali ci koy baax yi. kon la insa jàppoon nag li yonte bi jàppoon ten wuti du bari, su ko defee kon dëddu googu leen nag ñu def ñoom. l'islam moom bi ñu moom gisee ko noonu, maanaam ñàkk a takk soxna, loolu la bokk ci. waaye nag dugg ci àll bi wala di beru di wéetal sa borom di jaamu sa borom, loolu moom bi l'islam yee fekk nangu nañ loola. kon xam nañ ca ñoom ci loola, loolu nag l'islam a ko bëgg, du loo xam ne bees la. kon buñ ne ci ñoom lañ ko jëlee wax nañ ko naam, waaye ñun lépp luñ jëlee rek sant bi alaihi moo ko jàngale, jàngoo ci insa ci yonte bi may jàngee, ndax yonte mooy jàngale kon mag bi. waaw, insa jàngale yëpp bi dëddu woon na addina, te dëddu woon na addina, beru woon na di settantal boromam. kon nag ku ñëwaat defaat loola ci tànk yonte bi nga teg sa tànk, nag yonte bi la ñu roy ndax moom nañ yàlla roy loo. ñoom buñ gisee ne ñoom ñooñ lañ ci lañ ko jëlee, ñoom ñoo gisee loola, waaye laqat kaana lakum fi rawatina usuwatun hasana, moom dañ ko na royal yonte bi. jërëjëf Cheikh Moussa Touré. dara terewu leen ñoom, ñu def seen analyse ne sufiyanke yi chrétien yi la ñuy roy. Mais sufiyanke ci seen bopp ñoom xam nañ ne royuñ chrétien dafa am ko yàlla yónni ci ñoom mu yónni yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam tañ fekkoon ko mu bokk ci li ko yàlla yónni mu dëddu àddina. Te lépp loo xam ne yonentu yàlla Mouhamad def na ko wala mu wax ko ku ko def nga sum ko sa buñ la déggee mu mel ni kon loola ngeen ni roy keneen nag nu ko ne firee ko ko parce que nit mënoo ko tere mu xalaat mënoo ko tere mu wax leen fay Cheikh Moussa bëgg woon bokkoon na ci jëf yi nga xam ne sufiyanke yi dañ koy taxawee ñu bëri di leen ci dinga muy li ñu tuddee tawasul ak li ñu tuddee tabaru tawasul bu fekkee sama dégg naquma mooy jàpp naa ne jokk ci nit kooku nga jokk nag yaa ngi koy jokk pour mu yeggale la ci sa borom wala nga jokk ci pour am looy demandé ci moom bu fekkee yaa ngi ñaan wala tabaru mooy barkeelu ñaari cër yooyu nga xam ne xam nañ ko ci école soufisme te nga bokk ci ñooñu te ñu bëri taxaw di leen ci reteet lan mooy tawasul ak lan mooy tabaru ak ban tegtal ngeen am ba di ko def. Waaw tawasul ak tabaru ñaari baat lañ waaye daanaka mën nañu ànd nag duñ tàqaliko mën nañu ànd donte mën nañu tàqaliko waaye mën nañu ànd ndax tawasul yàlla ñu ko digal yaa yoo lis naa mun itaqu allah wa taqu ilal wasila kooku yàlla ko digle kon yàlla moo dig lakut leen wasila te mooy tawasul tañ tubaan ne wa man tawasul bi wasilil wasal wa man tawasul bi aksil fasal kon tawasul ndigalal yàlla la waaye ci yàlla lañ koy def am na ñuy firee nag wasila boobu leen ne mooy al ahmalu salihat yi nit kiy def mooy jëf yu baax yi mooy def loolu mooy wasilaam bi koy jotli ci yàlla wala ma koy jotli ci àjjana wax nañ dëgg waaye al ahmalu salihat dafay am lu ko jiitu mooy am tawasul ba noppi am wasila parce que nit dañ koy defar bala ngay def lu baax juddoo rek man lu baax wala xam lu baax baatu tawasul ci wolof mooy lan parce que am na mooy jokk tawasul mooy jokk mooy jokk mooy jokk waaw aywa tawasul mooy jokk moo xam nag da ngay jokk ci nit ki pour ñaan wala da nga jokk ci pour mu am fu mu la yóbbu waaye tawasul daal mooy am foo jàpp loolu mooy tawasul tawasuloo bi jaayi wéy ni jaayi ak si man indallah tara soom ne na jokkuleen sama daraja bi ngeen di def yéen sufiyanke yi boobu mooy lan bu fekkee dégg nañ léegi nga wax ne am na ñu ko tuddee ne mooy ahmadu saliha aywa sufiyanke yi bi ñu def ban la ndax boobu la boobu rek la sax waaye nag wuute bi mooy dafa am ñoo xam ne dañu gisee ne tawasul mën na am ci lul nga ànd ak kilifa gu la ci woman loolu ñu jàpp ñun ñu gis ne tawasul mën ta am mukk te xandula kilifa goo xam ne daf lay teg ci yoon nit foofu mooy wuute bi nit bu juddoo dañ koy defar parce que alquran bi nga jàng defe naa juddoo man dañ la ko jàngal kon boo topp doon ko la ko jàngal ndax da nga mën alquran xam-xam bi nga jàng ba mën ko jëfee dañ la ko jàngal ko la ko jàng ndax topp la ko kon gannaaw buñ la jàngalee ba nga xam xamal la ba nga xam te nga mën a doogaan ak taxawee nag ahmadu saliha waaye lu jiitu loolu la bu fekkoon jànguluñ la alquran jànguluñ benn xam-xam nga bëgg a def jëf ju baax noo koy defee lambatu bu sottal jëf nag moo tax nit mënta ñàkk kilifa dafa am ñoo xam ne dañ bëgg a nekk ne weddi sëriñ te mënta ñàkk nit mënta ñàkk parce que yàlla ko bëggee noonu ndax ba yàlla bëggee ñu jaamu ko dafa yónnee nit te mënoon nañ koo jaamu tudd yónni mënoon nañ mën wax ne jaamu leen ma rek bañ yónni kenn waaye dafa ne la xat jaakum rasul min anfusikum yónni naa ndaw loo xam ne mu ngi jógee ci yéen waaye maa ko yónni nag wa ma atakum rasul fa qusuhu wa ma nahu an fantuhu lu mu leen wax maa leen ko wax lu mu leen tere maa leen ko tere topp leen waa jooji leen nit la am day am bàyyi bokk nit ñi waaye kenn du jaamu yàlla te ànd ak moom tey Cheikh Moussa bala ñu dem ci beneen baat bi mel na ni ñoo ngi ci baatu tawasul mooy jokk jokk ci nit jokk mu yeggale ci fa nga jëm jàpp naa loolu mooy tawasul am ci yeneen école yi nga xam ne dañu taxaw contre carré ne tawasul ni ko sufiyanke tuddee du noone ñu ne tawasul mooy ahmadu saliha jokk ci alquran ñaan jokk ci alquran wala jëf ju baax tuddee ko noon mais ñu ne nit ki mën na def tawasul te du am sëriñ yoonum nekku ci sëriñ. Alquran doy na tawasulam, nit ki mën na def tawasul ci jëf-jëf yu baax. Bon école soufiyanke yi nag bu ñu la déggee fa mel ni ñoom dañoo jàpp ne tawasul yàllaa ko santaane mais mënul nekk nit ki def ko mu tegu ci nañ ko bëggee te doon da nga am koy teg sa tànk mu naan la jaaral fii jaaral fii ba nga mën a dem mënta ñàkk. Bon léegi gars yu bëri nga xam ne ñoo wax ne tawasul mooy ahmadu saale dañuy yëkkatilu dem ni kàddu shirk bokkaale yàlla mais soufiyanke dañ koy def ci wàllu tawasul loolu doo koy firi yow ci nag ñu ne bu ñu def tawasul ci seen sëriñ si la ñuy def bokkaale yàlla lay tekki ndax dafa mel ni dañuy jël sëriñ bi dégasé yàlla teg sëriñ bi fa yàlla waroon a toll. Loolu ten xelaat la mais bu seen jëf yéen ndax ki jóg ngir bëgg yàlla xam nga bëgguñu sëriñ bi ki jóg du sëriñ bi la bëgg yàllaa ko tax a jóg kon du sëriñ bi la bëgg du sëriñ bi la topp mais dafa yaakaar ci sëriñ bi ne mën na ko yóbbu ci yàlla mu fëgg kon tawasul bi duwul sëriñ bi sax la ki jóg yàllaa ko tax a jóg dama koy wax léeg-léeg daale ba muy jóg daf ne maa ngi uti yàlla waxut maa ngi uti sëriñ bi ki jóg nag te yàlla tax ko jóg kon yàlla la bëgg yàlla ku ko bëgg nag foog nga jaar ci buntam mu fëgg bunt boobu nag ngay jaar nag ah foog nag nga nangul borom xam-xam ku la ko jox foog nga màggal ko xam-xam ku la ko jox foog nga xormaal ko ak rimul olaba yonte ma teral leen borom xam-xam ku leen teral yàlla nga teral wala man nga teral te ku ma teral nga yàlla nit ki naka la lay joxee xam-xam nga xeeb ko wala nga def ko morom man ta sotti parce que foog nga def ko kilifa kon ñoom waaye du jafuñ ko nag yàlla jàppuñ ne mooy yàlla it nag waaye kilifa lañ koy def nag boo xam ne dañ koy gëm dañ koy wóolu dañ koy topp dañ koy nangul parce que dafa am luñ bëgg ci moom su fekkee nag am nañ xel mu sell buñ ci gisee lu doy seen xel fëllaan lu xaada bu sax buñ ci gis nag lu doy seen xel ñu sepp lu sax wuti yàlla. Tey kon su ma la déggee mooy ki tànnab sëriñ ne ko jàpp naa la nga nekk sama wasiila xam na ne kim jàpp nit la du yàlla mais lu tax mu jàpp ko nag dafa bëgg ko yeggale ci yàlla mu fëgg buntab sëriñ bi sëriñ bi ne ko danaa la wommat ba yeggale ci sa borom mais jàpp na ne moom kim dikk ni jaam wut ko jàpp na ne nit la comme moom mais am na lu muy wut moo ko mën a jox buñ la ko bëggee jox ci misaal mi gën a jege soo demee ci militaire yi kenn ku ne dafa am camp booy nekk da ngay topp ndigal rek bàyyi tere liñ la wax boo ko defee baax na boo ko deful ñàkk baax ñu sanctionné la kon taalib bi ak sëriñ bi noonu la demee. Tey lan mooy tabaru la barkeelu barkeelu yaa koy defee ci ki nga yaakaar ci moom barke waaw barkeelu du caage nag ñëw rek jël alam ne maa ngi koy barkeeloo waaye da ngay barkeelu ci moom ci jëf ju baax ci moom barkeelu la mën na lekk sax mu jóg nga barkeelu ci lam doon lekk mën na naan teg nga barkeelu lam doon naan parce que nit ñi yemuñu am na koo xam ne lu mu laal yàlla barkeel ko kon jege ko ak barkeelu ci moom mën na am waaw al barakatu lil mutabarikin lañ wax ndax dina ñaan ci barke diw man nga ñaan ci barkeeb diw waaye du moom ngay ñaan sa borom ngay ñaan yàlla ngay ñaan damay wax toujours ne ñaan dafa firi boppam ki leen ne ñaanal ma waxu la may ma xam nga soo amoon daf naan may ma waaye ñaanal ma la wax kon amula xëy na daa fexe yaakaar ne yaa ko gën a jege yàlla moo tax mu ñaan loola waaye ki ñu ñaan moom kenn képp la mooy yàlla te moo am te mooy maye kenn amut kenn mayoo yàllay maye kon da nga koy ñaan ci sa làmmiñ mbaa nga ñaanlu ko ci làmmiñ jàmb mën naa tey kon suñu la déggee mooy barkeelu mooy def seet koo xam ne jàpp nga ne yàlla barkeel na ko aywa nga barkeelu ci moom mën na nekk ci jëfam mën na nekk ci lekk lu mu lekk ba pare boola lu mu naan ba pare wala nga ñaan ci sa borom tas la ci barkeeb kooku tekkiwul na barkeeb kooku nga tudd moom ngay ñaan li muy tekki ne yàlla ci nga ñaan mais yàlla moo bind jaam yi te yemalewu dafa bind ñii gudd ñii gàtt ñii xees ñii mu may leen ñu am ñii mu xañ leen kon mel na ni barkeelu mooy loolu lu jaadu la lu dagan la lu ñu war a def la tey Cheikh Moussa ñu ñëw ci beneen laaj soufiyanke yi danañ leen di xam ci lu ñuy tuddee alfanaahu fanaahu ànd soufiyin danañ mooy jeex ci yàlla ñu bëggoon xam jeex ci yàlla googu ñuy tuddee fanaawu mooy ban façon jeex ci yàlla. Buñ xamee fanaawu mooy lan, bëggoon nañ xamit lan mooy maarifatu billaahi, ndax ñaar yooyu defe naa ne benn banqaas la bu séddale ko ñaari can al fanaa wal maarifa, loolu mooy lan. Waaw, maarifa de mooy jut fanaawu. Maarifa mooy jut mooy jut fanaawu. Naam, maarifa mooy ndax maarifa mooy xam ak xàmmee. Mooy xam maarifatu billaahi mooy xam yàlla. Mooy xam yàlla. Naam. Xam ko ci jëmmam, xam ko ci meloom, xam ko ci turam. Ci loolu ci la fanaaw mën a jóge, ndax su boobaa da nga dem ba dootaay yëg sa bopp ci dara. Boo fanaaw. Waa, ndax da ngay yëg yàlla nga yëgati, dootaay yëg sa bopp yow sa nekk dootaa ko yëg, nekk ak yàlla gi nga yëg, parce que nekk ak yàlla gi mooy dëgg. Yow sa nekk yorul. Kullu seen alik law ci comme yàlla ne lépp dafay jógee ba mu des ko, kon nekk ak yàlla gi mooy dëgg. Ku yëg nag nekk ak yàlla googu leen ca ngay demee ba dootaay yëg yow sag nekk yow. Nit mënta yëg nekk ak yàlla gi ak nekk. Déedéet mënta ne. Faw benn fi nekk. Yàlla da ngay yëg ne moo nekk réeré sa bopp, wala boo yëgee sa nekk yàlla réer la. Jamono bi nga yëgee ne yow nekkatoo. Booba yàlla rek. Yàlla moo nekk. Waaw. Su boobaa yow lan nga. Yow nekkatu la yow, ku nekk lu muy doon. doon tuddi ku nekk lu muy doon. Yow yëgatu la sa bopp yow nit, nit nga naam, waaye xool di la yàlla wax naxnu aqrabu ilayka min hablil warid, yaa ne maa la gën a jege sa bopp. Am doon kon boo yëgee yàlla ci sa bopp, mu war ne sa kattan yàlla ko moom, sa dégg yàlla ko moom, sa gis gi yàlla ko moom, sa jëmm ji yàlla ko moom, ana yow loo moom sa bopp yow. ana loo mën a doxal sa bopp yow. Cheikh Moussa, maarifatu billaahi su ma la déggee mooy nit ki su ci sóoboo pour bëgg a xami boromam, su demee ba jàpp ne xam na yàlla moom dootu fi nekk, parce que nit ki mënta nekk yàlla di nekk ci. Am na solo sax, wax na benn hadith ne la yasal abdi yat xursi la addu sa xursi abdi yat taqarabu ilaya bi nawaafil fata uhibboo wa ida ahbabtoo kunta tamoo àll si yasbo bii wa basal asib sir bii waaye du yetle siyeb tus bii. Yàlla dañ jambi dañ di ma jege jeglu man yàlla ba ma bëgg ko. Naam. Ci ay nawaafil. Waxut farata yi nawaafil la wax. Moo tax damay fal di wax ne bu la neexoon ba nga ne gëm naa yàlla nangu ponk lislaam bi, bu la neexoon nga yem ca te julita ngo nga julli ñëpp di war ñëpp jox aski ñëpp di màkk ñëpp xem ca loola jàng alquran ñaan jeex na bañ a topp ket ku mu neexoon nga yem ca loola. Mais doo xam yàlla. Ah, yàlla xam, waaye soo ci jógee nag bëgg ndool lal mën nga wuti foo jaar. Yàlla nag ne jàmbi dañ mukk nag dama jege ci ay nawaafil. Nawaafil mooy ay jëf yu baax yi ngay dool li nga xam ne du farat waaye da nga ko def sa coobare bopp, mën nga ko bañ a def. Ba ma bëgg te su ma ko bëggee maay doon tànkam, doon loxom, doon noppam, doon bëtam, doon làmmiñam, su ma ñaanee may ko, su ma musloo musal. Jambi dañu bëggoon mu yëg yàlla ci boppam ba xam ne du moom la waaye yàlla la ci léppam. Su boobaa dootul def lenn lu dul sant yàlla waaye dootul yaakaar ci ay jëfam, parce que day xam ne kàttan lim taxawee di julli kàttan yàlla la. Su ko yàlla dindoon ci ak jullim du des ci jul ga dara. Dafay xam ne lamm yu ñuy waxee lamm yàlla la, xam-xam bi mu waxee xam-xamu yàlla la. Yooyu yëpp nag bu xam ne kon yàlla ko moom, kon yàlla ko baaxee mu yëg loola. Tey xam ne dootul. Cheikh Moussa, borom xam-xam yi nga xam ne dañuy jàng ci école Saïri dañuy wuteeg sufyanke yi ci lu bëri ci niñ tuddee xam yàlla. Parce que ñoom dañoo jàpp ne yàlla doomu aadama mën na ko xam bi xaddi na sar nga dem naan damay def li ñu tuddee mahabay fatu billaahi comme ni nga waxee léegi dem ba am jamono boo xam ne nekkatoo yëgatoo sa bopp yàlla nga yëg nanañ ñoom loolu mënta nekk. Ñoom liñ jàpp mooy yàlla moo wax ne faarifuu nii qabla an taabuduu nii, xam leen ma laata ngeen may jaam. Ñu ne xam yàlla laata nga koy jaam, boo demee ci téere yi ñu tëralal la ko xam nañ koy jaamoo, boo ko xamee jeex na ba bas. Ñu ne tout court loolu mooy xam yàlla. Bi xaddi na sa xam yàlla gi ngeen dugal ñoom daa kóoruñ ci, ndax ñu ne xam yàlla googu soo ko seetee comme ni nga waxee bu nit ki demee ba effacé wu ne nekkatul lu fa nekk yàlla moo nekk. Kon dafay bokkaale boromam. Ñu joxe ci misaal ne xallaaj. Rayoon nañ ko ci dawlal Abbasiyeh jamono yooyu, fekkee sama fàttaliku na ko ma. Te ma jamono bu toll noonu moo taxoon ñu rey ko. Léegi nu ngeen rayee loolu yéen? Xam nga allaaj ba kee rey. Daf ne rey leen ma yéen may rey. Da ngeen di jihaar. Waaye man mi ngeen rey damaa sax yi. allaaj la. Xam nga kay jihaar. Moom mu ngi rey nit ki sariatu moom lim xam parce que am na loo xam ne boo ko def sariat moo lay rey waaye sariat léeg-léeg mu rey nag koo xam ne jullit la waaw sariatu léeg-léeg mu rey koo xam ne jullit la ndax jullit nekkul ci taxawal julli wala or wala asaka te yooyu loo ci bàyyi rek rey mën nañ jamono bi mu koy atti gisul def na lu ko génne ci l'islam moom allaaj non sariat bu demee sariat moom loolu la gis moom waaye allaaj moom lam nekk moom loolay l'islam moom parce que xaqida ba mu doon dund ba dee fekk ko ci mu nangu caa dee loolu mooy jeex gi mu jeex ci yàlla ba yëg ne yàlla rek koy dëgg mu nangu dee ci yàlla. Cheikh Moussa kon allah jeex ci yàlla moo ko yóbbeewul mu wax lu kenn mësta dégg gars yi na ko yow génn nga ci l'islam rey ko jamono bii muy dund man ak yow Soufiane kii ñu ngi wax lu tolloog la allah ji waxoon allah ji waxoon ñu ngi koy def su ñëwee ci mar alatu fana bii nga may wax léeg-léeg nga gis kenn ci Soufiane kii ku dem ba jeex ba jeex ba yegg ci ne dootu julli dootu woor loolu fan lay tegu jeex ba ne dootu julli dootul woor sariato ngo ñi nga xam ne dañu wax ne sariato la ñu leyal nañ def seen dawaar rek non waaw gannaaw ñoom ne ku ñu dañ ko rey dañ ko rey waaye nañ xam ne àgg ci yàlla dëgg-dëgg terewut nit ku julli ma koy wax toujours ne am na ñoo xam ne àgg ci yàlla daf leen a wàññi fa leen a wàññi waaye yokkul leen nu mu leen wàññi parce que fekk la yaa ngi julli fekk la yaa ngi wor fekk la yaa ngi def bépp jëf ju baax nga xëy ne àgg naa ci yàlla xëy sànni lépp defatoo dara kon yow sa àgg ci yàlla daf la wàññi waaye yokku la def lu baax du yàq lu baax ñàkk a julli ne moo haram waaye julli kay mënta haram da gars yi koy haramal ci Soufiane ah ku ko haramal de haramal nga loo xam ne wax dëgg yàlla sa bakkan nga ko teg waaye julli mu mënta haram moom déedéet ndax gisuñu yéen tamit aramal ko te moo gën a xam yàlla ñëpp gisuñu yéen tamit aramal ko te moo gën a xam yàlla ñëpp kon ku aramal loola ci koo ko jëlee ak koo ko royee kan la foo ko teg loo xam ne tegoo ko ci yónnant bi tegoo ko ci sëriñ tubaab mi nga xam ñun mooy suñu tariqa bu doon tariqa tijaan tegoo sax tijaan amoo fenn ba ko mën teg. Amul sos waay. Gisuma sos waay ndax sos waay moom benn rek la mooy yéen tubaab sallallahu alayhi wa sallam. Définition bi nga joxe yéem na ma trop parce que man dama bokk ci ñi d' accord nit ki boo ne damay wutee xam yàlla boo xamee yàlla dafa war a yokk sa jaamu yàlla mais damay wuti xam yàlla boo xamee yàlla ba pare na ko fa yel bandit lépp lu yàlla digliwul nga bakko ne wàcc na ma kooku man leeragul ci sama bopp man ah mais leer sama bopp di Cheikh Moussa gannaaw buñ duggee ci mar alertul fana mara alatul maarifa muy xam yàlla ànd ak coow lu bëri li yëpp fanaaw ànd ak coow lu bëri li yëpp yéen que ahlu njàmme daaw dañ leen di xamee yàlla yàlla boo tuddee yàlla yàlla ci réew mi rek ñu ne waa kër njàmme daaru la bon am ñu bëri ñu leen di contesté ci baatam yàlla yàlla ne yàlla nit waru koy tudd di ko askanalee nit parce que yàlla yàlla la ci yàlla am nga nit nit la ci nitam nga nu ngeen kon fu ngeen jëlee yàlla yàlla ba tënkale seen tur wi ak yàlla yàlla wax daa lu bëri ne duur ñun ñoo ko tënkalee dañu ko askanalee waaye du ñoo ko askanal suñu bopp waaye nit ñee leen ko taqal ayiwa waaye ñun niñ doon jaami yàlla lañu murit lañu ay murit xam nañ yàlla it nag te ñëpp la war imaan ak baat boobu leen askanalee ñu nit lim nekk bañ xam ko ca mën nañ ko askanee la loola bët looy tudd yàlla bët looy waxtaanee yàlla bët loo nekk ci yàlla mën la ko askanee la waaye du yaa ko askanee sa bopp tey ñu ngi la askanee tey fii ci barab bii nga nekk muy dunia waaye du yaay dunia waaye fi ngay liggéeyee fi lañ la xamee fi lañ la miinee ñu dëkkale la fa wax nañ dëgg kon nit bu nekkee ci yàlla bañ askanee la ko yàlla askanañ ko foo xam ne mën nañ ko askan du jaaru la moo tax bañ ñu ko waaye duñ bokkaale yàlla mukk na parce que xam nañ ko te duñ ko bokkaale waaw kon yéen tuddeewuleen seen bopp yàlla yàlla yi tudduñ suñu bopp ñun moom bëri yëngatu ngeen yëngatu ci yàlla wéedu ngeen wéeru ci wàllu tasawuf def seen mbir ci wàllu maarifatu bi lay moo tax nit ñi jox leen définition bi gën a gàtt ne ñooy ñooy yàlla yàlla yi. Xam nga loolu sax fi mu ne ñu bëree ci dem ba jàpp ne sax yàlla yàlla moom bokkul coon murid. Waa jaaxal na ñu bëri de maa ngi la bëggoon a laaj question boobu sax na la lu mel ni li nga tudd nii ñu bëri dañuy jàpp ne yoonu murid amu ci. Ci la juddoo nag xam-xam bii sax Moussa di woote. Waxuma xam-xam maanaam affaire yàlla yàlla bii. Yàlla yàlla bii tey lu gane la ci yoonu sax bañ ñu koy tuddee xel comme li ñu ko waxee te boo ci liggéey Serigne Tall Mbacke la woon yéen ko yàlla yokk ay leeram. Liggéey bu mu woowoon sëriñ bi mu dem ci liggéey ba fa la ñuy tuddee baat boobu yoon. Nga yàlla yàlla. Ànd ak sëriñ Moustapha Basir. ma ko joxoon letam wala ñu ko tuddee kon bu fekkee ne bokkul ci yoon mu kon lu ñu foofa kon ñàkk a xam a tax waaw. est ce lu tax lu tax nag léegi kon ñu bëri deen wax ne bokku leen ci yoonu murid. Ah waaw loolu xam nga ñii kon ak sa gisin. foogu loolu ngeen a safaanu ngeen a safaanu ak lu yoonu murid. mos ñoo safaanu yoonu murid dañu wax la Serigne Touba wax dañu def la Serigne Touba digle mos ñoo safaanu yoonu murid. xam-xam bii tey sax Moussa yëkkati ci Serigne Touba la ko jëlee te Serigne Touba bind na ko nag ci masaali mu nga ca waaw boo demee ci masaali da nga ko fa rek Serigne Touba di ko jàngale waaw mën nañ caa jaar ci masaali ko jënd waaw muy digle amaa dawa mu sikri foofu akbaru min kulli maa kara mu di jug si xat xultu zalika bi laa israari wala ubaalu bi tawil inkaar noonu la ko toppee ba dem de fa mu naan wa in takun mubtadien fa naf yu aw laa ma attasim ya uqi dikka bi laa ilaha illallah wal muntaha muftan bi allah kon am na fooy tàmbale waa nu koo jëm mu teg ca ne wa kasfu naa nag asraar la si xun naa li kaw ni sërihi baharan am yëf fa man yurit kasfa si taddama naa yu talliqi dunia tallaxan bay na fa si adduna baa googu da du adduna googu fa man yurit kasfa si taddama naa ku bëgg a xam wootum laa ilaha illallah te tubaab yu talliqu dunia talaaxan bay na da nga fas dafa sagu dog tey kon buñ la dekkee mooy li ngeen di yëngatu nii am na source bu wér boo xam ne Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou mi ngi ko jëlee woon ci sëriñ bu mag bi muy Serigne Touba mu dikk nàmpatal leen ko tàggal leen ci yar leen ci kon ay murid ngeen yu wér ci yoonu murid ngeen nekk Cheikh Moussa mooy seen xalifa mooy seen sëriñ mais li ngeen di def it kon ku ko bëgg a tuddee dafa safaanu ak yoonu murid gisinu boppam la mais safaanuwul ak yoonu murid ndax seen référence mooy yoonu murid tey Cheikh Moussa Cissé ñu gën a bëri ci suufiyànke yi dañuy taxawal ay ziyaara di ko tuddee ziyaaratul awliya ne dañuy siyaare wàllu seen wàllu yi ñu askane leen wàllu yàlla lañ lan mooy ngëneel siyaaral wàllu yàlla ngëneelam nu mu toll siyaara wàllu yàlla de am na ngëneel waaye nag dem nañ ci jamono boo xam ne fi mu ne ma koy faral di wax toujours ne li ñu yàlla sant mënuñ koo matal ñuy ut suñu bis bopp di ca doole tey boo xoolee bis bi bari ne lool damay ñaanal sama mbaay dama koy jàngal damay jàngal sama maam ku nekk boo fi béyee ko dañu defal la bis boo xam ne dañ la ko jegle te am na ci bis yoo xam ne mat ko wante est ce que bési jeexu siyaara nag siyaada la siyaara ziyaada mooy ndollal waxtu woo siyaare ko xam ne ku mat a ziyaare da nga fi jëlee ndollal siyaara ziyaada waaw siyaada la mooy ndollal loolu la siyaara dollee ko dolleeku la ndax sa pas-pas ba nga fasee rek ak jeego yi ngay séq ba nga àggee ci ka ngay siyaar rek lépp ndolleel parce que yàlla tax a jóg waaw kon nag dajale nit ñi ñu daje ci benn jëmm na ko ñu lay ziyaara mooy dañ jëlee ci moom xam-xam dem liggéey ci xam-xam ba ab diir ñu ne nañ dajaat ci moom sant ko gërëm ko sàkkaan dollal ci moom di dajee fa di fàttelante yàlla jàng alquran jàng ay xasida waxtaan ci yàlla ba nga xam ne ku fa jógee dana am loo yóbbaale tey siyaare bu ma la déggee mooy ndollant wane nga ne li ñu yàlla sant munuñ koo matal mais téere yokk nañ ca leneen ku kenn ku ne am na bés bu ñu tànnal sa maam wala sab sëriñ ñu di ko war a siyaar mais ci ziare yi nga xam ne da ngeen koy faral di taxawal sufyanke yi ba tey waarami tuuma dañ ko joxoñ mu jëm ci yéen. Ñu bëri dañoo yëkkati ne sufyanke yi dañuy taxawal ay ziare tuddee ko ne dañuy ziare wàllu yàlla yi, mais ñu gisee ko ne taqdisul qubur la wala taqdisul asqas. Ñu ne dañuy jël ay nit ñoo xam ne dañ leen màggal ba teg leen ci maqaama yàlla. Ñii ñu ngi dund, ñii dundatuñ ci ay xabru lañ nekk, ñu dañuy dem ci xabru yi di ko màggal di fa ñaan seen borom, te loolu shirk la, bokkaale yàlla la. Loolu na koy laaye yow. Waaw, mun na doon cirku ci ku xamut. Ndax boo demee ba jàpp ne yow li nga sëñ bi la koy jox moo lay may, li nga bëgg moo ko yor, wala si yàlla cirku mën na ci am. Waaye bu fekkee yëg nga nag du cirku, delu yàlla njukkal la te jaare ko ci yoon wa. Ndax ku santul nit doo sant yàlla. Kon bari na lu nit def ci boromam bunt ba nit rek la ko mën a jaare. Kon ziare nit ki te yëg ne yàlla rek ne ci moom, nga dem ba ci moom ziare ko nemmee ko yàlla rek nga cee jëlee soo ko yëgee. Su fekkee nag da nga ko ziare si rabu jàpp ne kii moom lépp moom la desal gannaaw yàlla, ah su boobaa moom cirku la, ndax sëñ bi nag nit la te jaamab yàlla la. Waruñ ko jox maqaama yàlla. Dem nit du ko jox maqaama yàlla ndax nit du yàlla. Ñaan yi nag ñu bëri dañ leen tuumaal ne siyaare yooyu bu ngeen dikkee da ngeen dem ci seen xabru yu kilifa yooyu taxaw di fa ñaan di ñaan ñu ne sëriñ bi ngeen di ñaan, ndax loolu yër na déedéet sëriñ bi kenn ñaanu ko. Xabru ku fa dem fekk waa ji tëdd fa mu tëdd, xam nga manul boppam dara. Su mënaloon boppam du fa tëdd. Ki tëdd nag manul boppam dara, te foo yóbbu foo boppam dañ ko faa yóbbu, kooku noo koy ñaanee. Xanaa kay ba muy dund ko ko war a ñaan xanaa, waaye ki xas dee te rayut boppam fañ ko def du moo fa yóbbu boppam. Xëy na sax bugg foo na dem, naka ngay demee ci wetam nag di ko ñaan moom ana yàlla. Sëñ bi nàmpalul ñu loolu. Lu mu leen nàmpal. Sëñ bi yàlla la ñu won. Su ngeen ñaan ñaan leen yàlla. Yàlla ay borom jaam yi. Ki la won loolu nag boo xanaa doo ñàkkaat fayda ba demaat ci wetam naan ko may ma wala di ñaan. Mën nga jokk ci dara jaam nag. Mën nga faa dem ci xabru siyaare ko ñaanal ko moom ci boppam. Ñaan fa yàlla say soxla. Tey Cheikh Moussa, yéen bokk ngeen ci ñiy def ziyaare yooyu waa kër Njamé Daaw. Jàpp naa ne am na ziyaare bu ngeen nas di ko defal seen sëriñ boobu Cheikh Moussa Cissé Njamé Daaw. Ziyaare boobu lan la wund, lu ngeen ci jublu ak kañ la ak fu ngeen koy defee? Ziyaare boobu sëriñ bi woote wu ko ab taalibeem bu ñor sëriñ Babacar Seck moo jóg ne maa ngi ziyaare sëriñ bi. Ba mu ko njëkk a def ay xaritam rek la ci àndal. ñëw yendu fa sëñ bi teral leen ñu delluwaat mu def ko ay yoon. Ziyaara boobu leen mu daan def mooy law ba si fii mu si ñu tey. Yàgg na nag takkatuma ànd mi waaye yàgg na lool. Ngeen di ko dundal ba koy dundal nag ba bis yàlla tey bii ci gis yokkute di ci gis ay gëndeel. Te it dafa waxoon ne xëyoon na ko ndax lim def ci ñu na tax. Waxoon loolu. Moom sëñ Babacar. Tey Cheikh Moussa Cissé Njamé Daaro actuellement nekkatu fi am na xalifa. Yéen a ngi def siyaare ba léegi wala? Waa ñu ngi ko def ba léegi. Fi ne Cheikh Moussa la wala pour xalifa bi? Fi mu ne xalifa ba léegi la, waaye bis bi nag bisab Cheikh Moussa la ñu ko tuddee. Siyaar la nañ ko tuddee rek lañ ko tuddee xalifa bi nag tey moo toog toog ay Cheikh Moussa. Kon tey mun na jàpp ne moom mooy Cheikh Moussa moom. Fu ngeen koy defee? Ñu ngi koy defee Daaru Kër Mor Kouradia ci wetu Passy. Waaw arrondissement Djulor la département Foundiougne. Ndax mën nañ xam siyaare bi bu ngeen koy def nu ngeen koy defee programme siyaare bi nu muy defee? Programme bi mooy jàng alquran, jàng qasida, tudd yàlla mooy sikrullah, ci loolu lañ nekk ba bari seet. Alquran. Alquran. Qasida. Qasida. Zikrullah. Sikrullah da ci dem mooy waxtaan ci yàlla. Loolu nag képp ko xam ne dégg ngoon nga Cheikh Moussa dégg nga yàlla yàlla yi te bëgg a xam ci ñoom lu leer fekk leen ci bis boobu leen. Bis bi kañ la? Le 14. Le 14 mars. Le 14 ci mois bi ñu ne. Waaw ku bëgg lu leer bëgg a xam Cheikh Moussa mooy kan, bëgg a xam yàlla yàlla yi ngi dégg, bëgg ci lu leer fekk leen Daaw. Maanaam mbedd gis bokk ci ku bëgg a xam lan ñan ñooy yàlla yàlla. Yàgg nañ ko wax sax damay yàgg wax ne ñi fi nekk di weddi xam nañ ñu. Comme xam nañu nag nañu wàllaaj ñu rek. Ñi fi nekk. Ñi ñu weddi. Comme booy weddi nit sa xam nga nit ki fi mu ne. Boo ko mu ñëw rek nga ne ko li nga foo ko teg. ma gën a yomb. waaye di wér nag yow tëlku doo fa joge te bëggul mu leer la ndax gisoo ne Cheikh Moussa Touré léeg-léeg am weddikat yi buñ amul dëgg 100% yi danañ am dëgg ndax léeg-léeg nga fekk ci kër gu xam ne dañuy woote ne yàlla la am lu rax ci biir kër gi ko xam ne la muy def dafa opposé waa kër gi carrément te waa kër gi noppi ci nëppuñ sax de ñu ngi cay wax te loolu kër yi yëpp la dale waaw mu ngi koy kër yi ba seet yu ma benn dama kër yi waaw waaye nag kilifa yaa ngi cay wax de ah ña ngi cay wax waaw waaye dafa am nit ñoo xam ne te it am na loo xam ne ni mënu ko ngir ma wax rek la man waaye doo jël yar topp ci kaw nit ñi waaye kilifa bu taxawee déclare ne man lii laa bëgg ak nii laa ko bëggee lii laa war ku def lii de xam ne ak man ku ko deful xam ne la tuddaa man yow boo ko déggee te bëgg ànd ak moom kay lam la teer da nga ko bàyyi kon ku def lu wuteeg loolu sa jubbu bopp nga ko defee bu ko defee de damay faral di wax toujours ne sa Moussa mi ñu àndal nit yàlla pire la gor pire la julit pire la ku am jëriñ la kuñ xam la kilifa yam nekkatoon Saloum ñëpp xam nañ ko Cheikh Moussa def nañ ko xarit ba ñëpp xam ne seen wëllëri la kilifa diine fa nekk ñëpp wër dëkkam ku mel noonee nag bu ñu dem ba ne ko askan ne lee ñàkk a julli ñàkk a def nangam ñàkk def nangam loolu ci taalib lañ ko gisee waaye gisoo nga ci moom lim jàngale loolu bokk ci moom déedéet kenn du ko gis xeeb ko ci jikkoom doo ko xeeb ci day diinaam doo xeeb ci ak taalibeem abadan loolu moom ñëpp naw nañ ko ci moom xanaa kay taalibe jógee ci moom dem mel neneen may wax nag ne bu ñu wane Cheikh Moussa nañ ko wane moom ca na mel ca bañ ko wane ñun ci niñ mel ñun kon ku safaanoo ak na Cheikh Moussa doom rek yow su jukkooy bopp la sooy présenté wu jarul ngay tudd Cheikh Moussa da waroo koon tudd da nga waroon ñu mel tudd sa bopp rek ne man maa mel nii waaye Cheikh Moussa moom leer la bu leer nañ ñi njub la làqo làmboo dëgg la làmboo siraatal mustaqim ci la teg tànkam daf ne Seydou Touba jeegoom ba bart na lool waaye fas naa ne fu mu teggee tànkam ma teg fa sama tànk daf la war ne la Seydou Touba lay roy tey Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou mooy seen sëriñ moom ngeen waajal def siyaara comme ni ñu koy defalee awliyaullah yëpp yàlla nañ ko fekkee tetal ko ndax yéen bokk ngeen ci sufuyànke yi nga xam ne dañuy wax ne dañuy gis yonantu yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam baada wafaat yi gannaaw bi mu génnee àddina ndax da ngay wéral loolu waaw mën nañ ko wéral kay ndax sunuy kilifa wax nañ ko sax tiyaan waxoon ne gis na yonantu jaxtatan laa mënaam Seydou Touba wax ne gis na yonantu jaxaran te ñooy sunuy kilifa kon loolu mën na nekk waaw daa ko nañ ci wér na mën na nekk boo d' accord ci ne lu wér la lu mën a nekk la looy tontu kuréel bi nga xam ne dañoo taxaw opposé lu ñu mel ne yonantu yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ne wa man ra'ani min fil manam fa sa yaraani yaxzatan ñu ne ku ma gis ci ay nelaw da nga ma gis ja'ratan lam doon tekki mooy ba mu nekkee Makka la waxoon ne ku ko gis ci nelaw foofa da nga ko gis Madina yaxzatan ndax da nga d' accord ñoom ñoo wax Madina analyse boobu da nga ci d' accord waxul loolu moom moom ku ma gis rek gis nga ma la wax waxul Makka waxul Madina waxul loolu waaw ndax Makka mi nag duñu dëkk ku ma gis daal ci nelaw da nga ma gis yaxzatan tënku ko ci Makka ak Madina rek tënku ko ci Makka ak Madina ndax yonent bi fulan la ne yonent bi leer la yonent bi leer la du jëmm ja muy jëmm Mohamed ja yàgg na Makka taxuñ ko yonent bi waaye keroog ba leer ga matee ci moom nag muy nubboo gi nag keroog tudd rasulullah nubboo googu nag muy leer googu nag moom la góor yàlla yi di gis waxtu wu ne loolu mooy am solo ci yonent bi aboo Diall gisul yonent bi gisu ko nag moom mu taxaw weddi ko contre carré nga ne gisu ñàkkoo gis tax mu weddi ko soo gisoon da ko weddi li mu gisoon lan la boobu jëmmi moom rek la gis nekk mooy doomu Abdoulaye ji suñ mbokk la mënuñoo gën ba kiree ba la judd loolu la yëgoon ci moom mais jëgi jëmmi dëgg-dëgg yonent yàlla moom la gisu lay mbir ma dëgg gisu ko ndax loolu jiitu na Abdoulaye may bàyyam jiitu na Aminatou ma ko jur ndax xalaat boobu nga teg ci yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam diggante moom Abo Diakhaline yonent bi taxaw jàkkaarloog Abo Diakhaline Abo Diakhaline taxaw contre carré na ko ga wuma la nga ne gisu ko gisu ko moo tax mu weddi ko ndax loolu dafay doon loo xam ne istibrariel lu mën a continuer la ba ñëw ci sufuyànkee tey yi ku mel ni yéen nit taxaw na leen li ngeen wax nii dëppoo wut ak le charia kon dafa leen gisul yéen loolu dafa xam mën na wuti sax wuti na ndax loolu mooy cosaan la waaye la nga xam ne moom la yëg nag di ko wax ne boo ko xamoon na mu ko xamee nangu waaw weddi gis bokk ca xanaa nga weddi ko te fekk gëm nga ko sa lamme ñu ko weddi waaye soxal du ko weddi ñuy weddi sufuyànk yi dafa am analyse bu ñu def ne maharifatu billahi fanaahu indallahi mooy seen problème ak yéen. Ñu ne maarifatu billahi yàlla fa koo tënk ci ay këyit daxañ ko ci alquran teg ko, ngeen na fa yal bandik boobu indi boo xam ne ci xel ngeen ko teg. Déedéet teguñ ko si xel sax de. ñu ne tawasul yàlla daf ko def ne nañ tawasul ci amalu saali wala alquranul karim, ngeen na ko fi yal bandik ne tawasul da ngay wut kilifa goo xam ne mooy sa kilifa. Aywa. Ñu ne léegi maarifatu billahi boo demee ci sufiyanke yi nañ ko analyser bokkut ak philosophie ni ñu ko waxee loolu looy tontu foofu. Xam nga tasawuf ni nga ko waxee maanaa ñoom seen xelaat la ñuy waxee. xam nga nit yàlla ba mu namee amal gis nga daf ñuy sàkkal ndey ak bàyyi mën na bind rek nam bindee Adam mën na ko bindee ñëpp. du dara ci moom. déedéet nam sàkkee Adam mën na ko sàkkee ñëpp waaye kul Adama daf la sàkkal ndey ak bàyyi. yàlla moo bëgg jaam yi topp jaam parce que jaam mooy buntam yàlla. su fekkee da nga ne ahmalu saat jëf yu baax yi mooy tawasul yow nit ku judd ñu teg ko fa mu ne du jàng du lenn luñ ko wax ndax kooku mën na def jëf yu baax. kon kay da nga am kilifa bu noppi ba mu defar la loolu lañ waroon wax d' accord ñoo ak ñoom waaye dañ ko dagg ba mu war tàmbalee ko waroon tàmbalee mooy gannaaw bu ñu la jàngalee daal ba nga xam jëf nag jëf ju baax nag yow moo lay jëri waaye la nga xam ngay jëfandikoo waaye ko xamul lu muy def. su fekkee nag jàngam te la nga jàng teg ko fa nag jëfee leneen su boobaa nag moom yaa ki bëgg a xam yàlla ñëw ci Cheikh Moussa Touré. da ko damaa bëgg a xam yàlla da nga koy tëral ab téere mooy teg ko ci yoono pour mu xam yàlla wala noo koy xamalee yàlla. bu doon téere bi ñu la dàq jàng suñ tubaañ ñu toppanti moom xam ñoo xam ne jàng nañ loolu di taale boo xam ne jàng na alquran wattu ko tafsir téere bi yor mbooloo kooku bu dee ba mu yàgg mu teg loolee sukkaat ci ron nit tàllal ko loxoom di ko sukkal di ko raamal di ko dawal gu dégg bëccëg di ko lëggeel ndax lam jàngoon la su lam jàngoon waaye nag mu ngi ci biir lam jàng da ko déggul gis nga alquran baxul dara waaye dañ koy jàng ba noppi lim jàngoon nga koy leeralal da koy daf ko déggul xam nga alquran dañ koy def tadabur alquran dafa géej la moo tax sëñ tubaa day jàngale ne wa man arada xurba min mawlaahu wal yaqatu quran la yensaa day tuwaa ne boo bëggee jege yàlla jàngal alquran te bañ ko bàyyi wa man yurid rida rahmani wal yusbitan tadabur al quran soo bëggee ne ngërëmal yàlla nag settantal alquran kon jàng ak settantal bokkul ngërëm it ak jege bokkul wute na lool. settantal nit mënu koo defal boppam bi xadir na sax ngay dem di wuti ab sëriñ boo xam ne ngay dikk sukk ci peggam na ko damaa bëgg nga war mane ñu defee settantal bu la neexee xam nga loolu kenn forsu ci kenn ndax bu waa waaji daf am na ñoo xam ne dooloo nañ lañ am te kenn te du leen ca waaye ki dem ba yëg moom ne moom li mu nekk doyu ko kooku mooy jokku ci ndool la kon ñu am wasi la ñoom dañ jëg seen bopp ne wut war na leen ki yëgut ci boppam nag moom lam am doy na ko mën na yem ci boppam du forcé. Cheikh Moussa ñu ngi may wax na ma waxtu yi dab nañu yan kàddu ngay tàggatoo ak yan kàddu ngay dénkaane. waaw di sant bu baax di woo ñëpp ci bis boobu leen dëkkab sëñ Touba la kooko sëñ Touba ko seexal boole ko suñ Amadou Fall Diama ñang mu sant sëñ ci dëkk boobu leen mbooleem njoboot sëñ Touba yi ñu bari ñëw na ci dëkk ba sëñ Saliou Mbacke ñëw na fa sëñ Ibrahim Mbacke ñëw na fa sëñ Bassirou Mbacke amoon na fa néeg daanu fa jóg kon dëkkab sëñ Touba la ka fa nekk waaye sëñ Touba la sëñ Cheikh Mantoum Ley mii nekk tey di Cheikh Sidy Mokhtar tey mooy borom mbooloo moom ne fa tey njobootam lañ moom lañ yaakaar tey ak ëllëg moom lañ xoolee sëñ Touba moom lañ jàppee sëñ Touba it nag kon bis boobu ñu ngi ci woon ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi dégg sax mu say taxamuñu te bëgg lu leer invit nañ ci bis boobu leen te ñee nañ xool ak seen bët buñ gisee ñu xamul nañ laajte ñu leer lan leen leer lañ bëgg rek sax Moussa li mu woote woon daf noonu wax ne nag ko ñëpp gëstu soo gisee loola jàppal ba gisu loola sànnil portuwuñ kenn nit ak moom boppam taalibe ak sëriñ seen hànd su dëgëree taalibe la du sëriñ ba yaa jóg gis sëriñ bi mu doy la nga ne jox naa sama bopp su la neex nga ne doyatoo ma lu mu ca man kon nit fu mu yedd maa fanaan fa moo fanaan noo boppam moom la neex su bëgg son lu ko naqa di jógee fa kon sax Moussa mi ñu àntal daf ñu woon lu xam ne xam nañ lim ñu woon lan la te wóolu nañ ko it nag ndax dañ ko ñam ba xam lu muy saf ndax maarifa sawq la, naan la goo xam ne da nga koy naan. Li nga naan nag lam sax moom kenn du la ko wax. Tem-tem yaa koy xam. Yaa koy xamal sa bopp. Ku ko naanul nag wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla mën caa bay xam da ndax naanu ko nag. Moo tax ñi weddi sañ nañoo weddi ndax lañ ñam dañ ko ñamul, waaye li ñam moom ku ko ñam rek da nga mel ni ñoom incha allah. Jërëjëf Cheikh Moussa Touré. Kon Cheikh Moussa yegg si nañ ci fi ñu yëkkatee jotaay bi. Xam naa maa ngi fàttali Ndey Cissé Bol Tapé ne na ma Moussa Cheikh Moussa Ndiamé Daara maamam la. xawma na danay dem siyaaram déet, waaye kon maa ngi koy fàttali siyaar boobu ab Cissé Cissé la. Kon mbokk yi nga xam ne ñu ngi jëloon seen temps jàkkaarloo seen télévision RTV ci seen émission bi ñuy tuddee Misanul Islam fil Haya. Li la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu. lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko nii. Lu ci manqué ci matadik ñun ñi ko doon def la ñoo ngi leen koy jégalu. ñoo ngi dellu gërëm suñu invité bi Cheikh Moussa Touré. di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq, yàlla yeggaleel ko ay yëngatoom. defal ko ndam ci taalibe yi nga xam ne ñoo ko tànn ci biir sëriñ si. dékk ko seen i loxo pour mu yeggalee ci yàlla, yàlla defal ko ci ndam. waxtaan wi leer na, yàlla na yàlla taas ñu ci barkeem. kon ñu ngi koy gërëm di ko ñaan yàlla tawfiq. di gërëm suñu réalisateur, di gërëm suñu pronom de son, di gërëm waa récit bi, di gërëm suñu caméraman yi. liggéey bi képp ku ci tab bi ku ci dugal sa loxo bi jaam yàlla mën ko seetaan. ñi ngi ñaan yàlla bokk yow yiw yi ñu ngi leen di jox rendez-vous dox dajee ajjuma bi di ñëw incha allahu maulana. di leen ñaan yàlla siyaara bu tegu ci yoon ngeen dem ci jàmm, dellu si jàmm. su ngeen demee ngeen ñaanal réew mi yépp jàmm, parce que ñaan mooy ngànnaayal julit. kon ngeen ñaanal ñu jàmm ñun ñëpp. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. ليس له مثيل